Mówi Magdalena Mielnicka z Fundacji Artystki. 90. rocznica urodzin Magdaleny Abakanowicz minęła 20 czerwca. I jeszcze jedna wiadomość dla kierowców w Warszawie. Właśnie teraz o 8 rano powiększona została strefa płatnego parkowania na Woli i na Pradze Północ. Mandat za brak biletu z kolei podniesiono z 50 do 250 zł. To decyzja Rady Warszawy, która zmieniła stawkę po 17 latach. To był Serwis Trójki. Teraz Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski. Ta wiadomość rozpoczyna serwisy sportowe na całym świecie. Lider tenisowego rankingu ATP i 17-krotny zwycięzca imprez cyklu Grand Slam Nowak Dziokowicz, zdyskwalifikowany w wielkoszlemowym US Open, trafił przez przypadek piłką w sędzię liniową. Uderzył ją niefortunnie w szyję, powodując u kobiety problemy z oddychaniem. Tenisowe przepisy mówią jasno, w takiej sytuacji mecz musiał zostać przerwany. Serbowi nie szło w tym spotkaniu. Przegrywał 5-6 w pierwszym secie z Pablo Carreño Bustą i to Hiszpan zagra w ćwierćfinale imprezy na Flushing Meadows. W Formule 1 też działy się rzeczy niespotykane. W Grand Prix Włoch na torze Monza podium wyglądało następująco. Pierre Gasly, Carlos Sainz i Lance Stroll. Konia z rzędem temu, kto wytypowałby tak pierwszą trójkę wyścigu. W rajdowych mistrzostwach świata na własnych śmieciach nie było mocnego na Otta Tanaka. To on wygrał rajd Estonii. Lider klasyfikacji generalnej Sebastian Ogier był trzeci. Robert Kubica 14 w kolejnym wyścigu serii DTM, tym razem w Assen. Zdołał wyprzedzić tylko dwóch kierowców, to musi być dla niego frustrujące. Tak jak porażka 44-46, gdy prowadzi się niemal przez całe spotkanie. Taki los spotkał żużlowców Betarda Sparty Wrocław w pojedynku przeciwko moim Bermudom Stali Gorzów. W drugim wczorajszym spotkaniu w PGE Ekstralidze RM Solar Falubas Zielona Góra 52-38 poradził sobie z Fogo Unią Leszno. Swoją drogą nazwy klubów żużlowych w naszym kraju wyjęte żywcem z lat 90. W kolarskim Tour de France wielki dzień Słoweńców. 9. etap wygrał Tadej Pogaczar przed Primoszem Rogliciem. Ten drugi został nowym liderem wielkiej pętli. W kraju siatkarze grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle dołożyli do bogatej w ostatnich latach kolekcji triumfów na własnym podwórku Superpuchar Polski, wygrywając 3-1 z PGE Skrom Bełchatów. Kibicom piłki nożnej przypomnimy jeszcze, że dziś gramy z Bośnią i Hercegowiną i selekcjoner kadry Jerzy Brzęczek, zwany tu i tam pieszczotliwie wują, zapowiada zmiany w składzie każdej formacji w porównaniu do nieudanego spotkania z Holandią w Lidze Narodów. W sporcie za godzinę baczniej przyjrzymy się zamieszaniu z Nowakiem Dżokowiczem w roli głównej. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają: na Pomorzu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny może intensywnie padać. Przelotny deszcz także na wschodzie i północy i tam lokalnie burze. Poza tym pogodnie. Na Podkarpaciu 14 stopni, w centrum i nad Zatoką Gdańską 18, na Dolnym Śląsku 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro Turbo Weekend szalonych cen. Sprawdź nieprzyzwoicie niskie ceny. Na przykład iPhone 7 Plus, pamięć 32 giga za 1649. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 za 2949. I dodatkowo do 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez, to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Wspierajmy razem polskie szkoły. Dołącz do akcji Media Markt i Zenek Dzieciom, w ramach której przekażemy 100 laptopów najbardziej potrzebującym podstawówkom. I ty możesz wziąć udział w akcji, kupując w Media Markt, bo liczy się każdy twój zakup. Szczegóły na mediamarktdziecom.pl. Media Markt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:09 i do godziny 9:00 są z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Monika Rutke i Michał Kirmuć. A w tym roku mija 25 lat od ukazania się albumu What's the Story? Morning Glory grupy Oasis. I z tej okazji dostaniemy piękne wydanie winylowe na

Oczywiście mają pewną wartość odżywczą, ale to, co było powiedziane na początku, czyli większość społeczeństwa uważa, że są tylko smaczne, a nic nie wnoszą do naszej diety, no jest błędem, ponieważ owszem, grzyby w dużej mierze składają się z wody, natomiast też mają nie najmniej białka, dlatego czasami się mówi o nich jako takie leśne mięso, bo są źródłem właśnie tego białka, bo ta sucha masa to głównie białko. No i to, co jest bardzo ciekawe, to nie wiem, czy wszyscy słuchacze nasi wiedzą o tym, ale białko składa się z takich cegiełek, tak zwanych aminokwasów. No i są takie aminokwasy, które musimy dostarczać wraz z dietą, no bo organizm wewnętrznie nie jest w stanie ich odtworzyć. No i właśnie grzyby mają 8 takich aminokwasów egzogennych, które musimy dostarczać wraz z dietą, więc to jest też ogromny plus. Natomiast też nie chciałabym sprowadzić tego do takiej konkluzji, że w takim układzie są niezbędne nam do życia i konieczne, ponieważ one są raczej produktem sezonowym, po który powinniśmy sięgać okazjonalnie, a szczególnie jesienią i zimą wzbogacić smak naszych potraw, naszych dań. Więc to jest fajne rozwiązanie i absolutnie nie możemy ich traktować jako coś bez wartości, bo one będą też nam dostarczały chociażby błonnika. A ciągłe obserwacje diet Polaków pokazują, że my tego błonnika spożywamy po prostu za mało, a grzyby będą też jego źródłem. No ja przyznam szczerze, że jako osoba żywo zainteresowana dietą bezmięsną, ostatnio zauważam, że coraz częściej grzyby są wykorzystywane jako taki substytut kotletów, że tak się wyrażę. Na przykład boczniak bardzo dobrze się sprawdza w takiej roli. Więc jak to jest? Może zastąpić grzyb mięso, czy niekoniecznie? W moim odczuciu, teoretycznie patrząc na te makroskładniki, no to możemy uznać, że czasami w przypadku diety wegetariańskiej jakby taka porcja zamiast kotleta tak zwanego, porcja takiego grzyba może być, na przykład boczniaka. Natomiast raczej nie sugerowałabym, żeby osoby na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej po prostu zastąpiły inne źródła białka grzybami. No bo jakby tutaj bardzo musimy dbać o tą różnorodność, więc w przypadku diety wegetariańskiej mogą być też nasiona roślin strączkowych, mogą być ryby. Trochę mniejszy wybór mamy w przypadku diety wegańskiej, no ale zostaje nam tutaj tofu, nadal nasiona roślin strączkowych. No i wtedy możemy też włączyć grzyby do diety. One też fajne mają taki smak tak zwany umami, tego czego my bardzo lubimy i bardzo nam tego brakuje, czyli taki bulionowy, grzybowy, przyjemny, który nam fajnie podkreśli smak naszego dania. No dobrze, ale czy są osoby, które nie powinny jeść z jakichś powodów grzybów? Słyszałem, że podobno dzieci są tą grupą, która raczej nie powinna po grzyby sięgać. Czy to prawda? Tutaj musimy rozgraniczyć grzyby takie leśne i grzyby takie, które kupujemy w sklepie spożywczym, typu właśnie boczniaki czy pieczarki. No bo takie boczniaki czy pieczarki będą takimi grzybami bardzo bezpiecznymi, w tym sensie, że nie mamy obaw, że one są trujące na przykład, że ktoś coś pomylił, no bo to są grzyby właśnie hodowlane. I takie grzyby mogą jeść dzieci spokojnie już po pierwszym roku życia, znaczy jeść, czyli mogą być elementem ich diety. Natomiast w przypadku grzybów już leśnych, z racji obawy tego, że no ktoś mógł się na tych grzybach nie znać, przez przypadek zebrać taki, który jest trującym, no to uznaje się, że do 12 roku życia nie ryzykujemy i po prostu nie dajemy dzieciom takich grzybów. To jest bardzo ważne w okresie grudnia, kiedy częściej sięgamy po grzyby, no bo mamy święta i tam mogą się gdzieś pojawić w tych potrawach świątecznych właśnie jakieś borowiki czy podgrzybki w kapuście z grzybami albo w pierogach z kapustą i grzybami, to wtedy bądźmy bardzo wyczuleni, żeby nasze dzieci takich jednak potraw nie jadły. Lepiej dla nich przygotować te danie razem z pieczarkami czy z boczniakami. Czyli raczej bierzemy ze sprawdzonych źródeł, nie zdajemy się na własne wyczucia, chyba że jesteśmy wytrawnymi grzybierzami i się na tym znamy. No dobrze, jak pani wspomniała, sezon grzybiarski jest krótki w Polsce, więc tak zastanawiam się, w jaki sposób przetwarzać grzyby, żeby z jednej strony zachowały swoje wartości odżywcze i smakowe, a z drugiej, żebyśmy mogli się nimi cieszyć także zimą i wiosną. To bardzo dobre pytanie, bo też chciałam przy tym dodać, że ogólnie rzecz biorąc podczas przechowywania grzybów my tą wartość ich trochę tracimy. No bo po pierwsze będą one miały mniej chociażby wody, no bo szczególnie jeżeli grzyby suszymy, no to wtedy naszym celem jest po prostu odparowanie tej wody i pozostawienie sobie tylko suszu, koncentratu tego grzyba. I ogólnie wartość grzybów, czyli chociażby zawartość składników mineralnych, chociażby potasu, fosforu czy witamin grupy B, no będzie spadała wraz z przechowywaniem. Jakby tutaj możliwości mamy kilka, jeżeli chodzi o zatrzymanie tej jesieni, tego smaku smaku grzybów, czyli jest to właśnie albo suszenie, albo mrożenie, albo robienie przetworów. Tylko pamiętajmy, że raczej to wtedy będzie naszym dodatkiem do naszej diety, wzbogacenie smaku naszych potraw, niż jakaś ogromna wartość odżywcza. Te grzyby, szczególnie w occie, będą miały już dość małą wartość. Natomiast jeżeli zjemy je raz na jakiś czas, no to też krzywda nam się tutaj nie stanie. Raczej musimy je wtedy potraktować jako jedynie źródło błonnika dla nas. No dobrze, tak się zastanawiam, ponieważ oferta grzybów na naszym rynku jest duża, to jakbyśmy mieli tak wskazać te, które są najbardziej wartościowe pod tym względem odżywczym, które by pani wybrała? Niestety wszystkich słuchaczy tutaj zmartwię, bo jednak cała grupa grzybów ma dość podobną wartość. Te, które są koloru pomarańczowego, chociażby kurki, pewnie jeszcze jakieś, o których nie wiem, ale takie bardziej wybarwione w kolor właśnie pomarańczy, czerwieni, no to będą dodatkowo źródłem beta-karotenu. Jakby tutaj mamy taką inną wartość od pozostałych, bo jednak większość grzybów jest brązowo-brunatna. Natomiast ich wartość taka odżywcza, czyli ilość błonnika, czy ilość witamin, szczególnie tych z grupy B, będzie dość zbliżona, dość podobna, więc jeżeli jesteśmy na targu i zastanawiamy się, które kupić, to raczej zwracajmy uwagę na to, żeby one były jędrne, świeże, żebyśmy mogli je jak najlepiej wykorzystać i ewentualnie przetworzyć, niż zwracać uwagę na konkretny jakiś gatunek. Czyli po prostu kierujemy się naszymi preferencjami, jeśli chodzi o smak. Dokładnie. No dobrze, dziękuję pani Moniko za te kilka rad i informacji dotyczących grzybów. Naszym gościem była pani magister Monika Stromkie-Złomaniec, dietetyk z poradni z kaloriami na pieńku. Dziękuję. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw my line, 'cause that groove has got you so deep. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are. I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, oh, oh, oh. It feels so helpful in my need for respite. Oh, I feel everything so deeply when I'm not medicated. And sure, I said I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from.

Kiedy byliśmy mali, fascynowało nas wszystko. Śpiewające ptaki opowiadały nam historie, szum drzew zwiastował niezwykłe wydarzenia, a kawałek trawnika mógł być najpiękniejszym pałacem. Takie głębokie relacje z ziemią, przyrodą i światem najpełniej oddaje muzyka ludowa. Dźwięków świata zaklętych w tradycyjnych brzmieniach szukamy wspólnie z najmłodszymi słuchaczami w audycji Źródełko. Co niedzielę o 11 w Polskim Radiu Dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Skomponuj swój zestaw szkolny w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25 na trzecie lub 50% na czwarte. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:30. Skrót informacji. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. Dzień wolny od zajęć w drugim liceum w Olsztynie. Wieczorem szkoła dostała informację, że jeden z uczniów jest zakażony koronawirusem. Dyrekcja czeka teraz na decyzję sanepidu, czy konieczne będzie przejście na nauczanie zdalne, czy nie. Z powodu COVID-19 do zdalnego nauczania wróciło 6 liceum w Gdyni, po tym jak testy potwierdziły zakażenie u 2 uczniów. Z kolei w Łódzkiem na zdalny tryb nauczania przychodzi szkoła podstawowa w Byszewie koło Kutna. Koronawirusa potwierdzono u jednej z nauczycielek. Finał rekonstrukcji rządu planowany jest na początek jesieni, mówi w programie Pierwszym Polskiego Radia wicepremier Jacek Sasin. Dziś o zmianach w rządzie i nowej umowie koalicyjnej będą rozmawiać liderzy Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia. Koalicjanci negocjują także kwestie programowe, mówi wicepremier. Aspekty dotyczące zaplanowania tych działań legislacyjnych, parlamentarnych na najbliższe miesiące, czyli wskazanie rzeczywiście tych obszarów, w których Zjednoczona Prawica będzie podejmowała inicjatywy ustawodawcze. Spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy ma zacząć się około południa. Cała wiedza na temat otrucia Aleksieja Nawalnego jest w Rosji, pisze na blogu Echa Moskwy lekarz Andrzej Wołna. Specjalista skomentował w ten sposób niedawny list rosyjskiej Krajowej Izby Lekarskiej, która wspólnie z niemieckimi medykami ma wyjaśnić, czy lidera opozycji rzeczywiście próbowano otruć. Aleksiej Nawalny od 20 sierpnia jest w śpiączce. Opiekują się nim lekarze w Berlinie, którzy orzekli, że Nawalnego chciano zamordować wojskową trucizną z rodziny Nowiczok. Kolejny serwis w Trójce. Za pół godziny teraz informacje ekonomiczne. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Nawet 20 tysięcy osób nie dostało pieniędzy z bonu turystycznego. O problemach z aktywacją bonów doskonale wiedzą ZUS i Polska Organizacja Turystyczna, pisze dziś Rzeczpospolita. System jest wadliwy, bo był stawiany w pośpiechu, by jak najszybciej uruchomić wydawanie bonów. Cały czas trwają prace nad jego poprawą. To wyjaśnienia POT-u cytowane na łamach gazety. Osoby, które nie dostały bonu, mogą złożyć odwołanie. Według piątkowego podsumowania w ciągu miesiąca wydano niemal 900 tysięcy bonów na kwotę 800 milionów złotych. Artur Soboń będzie pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji energetyki i górnictwa. Tym samym traci tekę wiceministra w resorcie aktywów państwowych, zostając w ministerstwie w randze sekretarza stanu. Jak czytamy w rozporządzeniu, które weszło w życie w piątek, do jego zadań będzie należało przedstawianie rządowi analiz czy wnoszenie projektów aktów prawnych. Wszystko w porozumieniu z resortem spółek państwowych, którego szefem jest Jacek Sasin. O swojej nominacji Soboń poinformował na Twitterze. Od dziś można składać wnioski do przyszłorocznego programu Maluch Plus. O pieniądze na dofinansowanie żłobków mogą się starać samorządy i osoby prywatne. Roczny budżet programu to 450 milionów złotych, mówi minister rodziny Marlena Maląg. Zależy nam bardzo, aby tworzyć takie warunki dla rodzin, by rodzice mogli godzić pracę zawodową z wychowaniem dzieci. I między innymi temu służy program Maluch Plus. Wnioskować można o pomoc dla żłobków już istniejących i tych dopiero powstających.

Nie, nie była to żadna alternatywna wersja Rebel Year, gdzie wygrzebana po latach, a w pełni premierowy utwór, który 6 lat temu pojawił się na płycie Kings and Queens of Underground Billy'ego Idola, no, który jest w znakomitej formie, o czym przekonaliśmy się nie tak dawno podczas koncertu w Dolinie Charlotte. A skoro o koncertach mowa, w październiku znowu pojawi się Queen. Wiem, był już dzisiaj w audycji, ale tym razem Queen plus Adam Lambert. Po prawie dekadzie wspólnie na scenie muzycy postanowili, aby ten dorobek uwiecznić na płycie i pokaże się album koncertowy Live Around the World, a na nim, no, już mamy pierwszy fragmencik The Show Must Go On. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are living for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Inside my heart is breaking, my makeup. Queen i Adam Lambert, The Show Must Go On z nadchodzącego koncertowego wydawnictwa Live Around the World. Jest godzina 8:46, a to najwyższy czas na... Muzyczny rozkład jazdy. Ola Budka. Dzień dobry. Rusza cykl koncertów na stadionie Syrenka w Warszawie. Na położonym za warszawską stodołą stadionie w piątek, 25 września, zagra Happy Set. Zespół zagra materiał z płyty Rekordowo letnie lato. W sobotę, 3 października, wystąpią bracia Figo Fagot, a w piątek, 9 października, zagra Kult, który tym koncertem rozpocznie pomarańczową trasę. Kolejne koncerty w ramach trasy zostaną ogłoszone wkrótce, ale wiemy już, że Kult zagra 5 akustycznych koncertów, które miały odbyć się w marcu, a zostaną ostatecznie przełożone na listopad tego roku. W związku z ograniczoną liczbą miejsc z uwagi na obostrzenia związane z koronawirusem, koncerty będą grane podwójnie, tak aby wszystkie osoby, które zakupiły bilety, mogły wziąć udział w tym wydarzeniu. Tak więc będzie nie 5, a 10 koncertów. Szczegóły także zostaną podane niebawem. Póki co Happy Set, bracia Figo Fagot i Kult na stadionie Syrenki w Warszawie, kolejno 25 września, 3 i 9 października. Życie jest piękne, tylko dlaczego nie potrafię się nim cieszyć? Jedynie bezustannie w bramach łebka leczyć. Pytam, pytam, pytam. Życie jest piękne, tylko dlaczego nie chcę tego zauważyć? By je pokochać, nie potrafię się odważyć. Pytam, pytam, pytam. Te dwie kolejne informacje były już dziś podawane na antenie po 6, ale umówmy się, że ja opowiem nieco więcej. To na początek. Od piątku znamy już cały najnowszy krążek Hurts. Album Faith jest 5. wydawnictwem zespołu i określany jest jako przejmujący i najbardziej kompletny materiał w dyskografii Hurts. Na Faith usłyszymy echa osobistych doświadczeń muzyków. Teksty dotyczą relacji oraz reakcji na życiowe zrządzenia losu. Zespół ogłosił już światową trasę koncertową, która rozpocznie się 11 lutego 2021 roku i będzie trwać aż 3 miesiące. Obejmie 17 krajów, w tym 2 koncerty w Polsce. Hurts zobaczymy 6 kwietnia w Warszawie oraz 7 kwietnia w Katowicach. Bilety są już w sprzedaży. A 9 października ukaże się kolekcjonerski box z muzyką Sade. Wydawnictwo zatytułowane This Far zawierać będzie zremasterowane wersje wszystkich dotychczasowych albumów studyjnych Sade na 180-gramowym winylu. Członkowie zespołu Sade byli osobiście zaangażowani w ten proces, spędzając czas w Abbey Road Studios. Tytuł zestawu This Far sugeruje, że no właśnie ta praca studyjna zespołu może jeszcze nie została w pełni ukończona. Wszystkie okładki albumów zostały skrupulatnie, w najdrobniejszych szczegółach odwzorowane przy użyciu autentycznego papieru i metod drukowania, jak w czasach ich pierwotnego wydania. W ciągu wyjątkowej, trwającej ponad 3 dekady kariery, Sade sprzedała 60 milionów egzemplarzy swoich płyt, albumy 24 razy pokryły się platyną. Zespół i Sade koncertowali we wszystkich zakątkach świata, w tym podczas słynnego występu w 1985 roku na Live Aid na stadionie Wembley. Podczas ostatniej trasy koncertowej w 2011 roku zespół zagrał 106 koncertów na 4 kontynentach. Uczestniczyło w nich 800 tysięcy fanów. Day Hertz, nigdy dość. To był muzyczny rozkład jazdy, który przygotowała Ola Budka, a ja na zakończenie mam dla Państwa, wiem, Roger Waters już był, muzyka Pink Floyd też, ale że czekam z niecierpliwością na nowy koncertowy album tego artysty, no to jeszcze mały taki fragmencik wyjątkowego występu Rogera Watersa, gdzie wsparł go gościnnie wokalista grupy Pearl Jam Eddie Vedder. Ja już się żegnam. Audycję przygotowała Monika Rutke, za konsoletą czuwała Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Michał Kirmuć i życzę Państwu miłego dnia. Hello, hello, hello. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone at home? I hear you're feeling down. Well, I can ease the pain and get you on your feet again. Relax, relax, relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain. But this distant ship smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying.